مطهرة فيها كتب قيمة. فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة البينة مدنی صورت دے ترتیب پلیاز کے دوکم سل فرض صورت قدم ندے اور نزول کے سلم فرض صورت طلاق ندے ربط جدے دماغ کے سرا ارکلا چہ قدر کے مقاصد اربعا علیہ ذکر شو مخ کے صورت قدر کے قرآن بیان شو عظمت نبینہ کے زجر خلق تا چلو قرآن نے انکار کئی او یا صورت قدر کے ترغیب قرآن تھا نبینہ کے ترغیب ترغیب اتباع پیغمبر سرد ترغیب قرآن نا قرآن بیانی اور ترغیب اتباع پیغمبر بیان کئی صورت ممتاز ضرور صورت سننا و احسان دا مخلوقات فراز بینی بانی بینہ قرآن و پیغمبر ہو ہاں مقصد صورت بینی احسان پر مخلوقات ذکر گئی فرازو دو پیغمبر او دو قرآن بانی چدا دیر اللہ احسان کرے دے منسرا لم یکن اللذین کفرو چرنو کفار دالی کتابو دو مشرکینونا وینائے کفر نو کرے قرآن تسرے دی لم یکن اللذین کفرو من اہل کتاب والمشرکین کفار سوکو اہل کتابو کفار سوکو مشرکینو نو منفقین جدا کی دن کی پھر جو صفت دا پیغمبر ناظرین کو صفت دا پیغمبر کہو ندا مانا سی ندا نو جدا کی دن کی جو صفت دا پیغمبر نا صفت آئے کہو دن مراد دارے شرینو کفار داری کتابو دا مشرکینو نا منفقینا جری دن کی دا شرکو دا کفر نا شرک او دا کفر ناظرین نو جدا کی دن حتی تردیم شرال بیت بینا شسو پوری بینا نو راگلے پیغمبر نو راگلے نو دا شرک او دو کفر ناغی نو جدا کی دل پا شرک پراتو بینا سجر رسول من اللہ چاہ پیغمبر رہے طرف دا اللہ نا پیغمبر بسکی کال دے سی ختمو نا ٹھیک ادار بھئی تجھے میں دشتے نا یدلو صوفا مطارا دلی باپ علی خلقو صحیفی پاکے شکم انسان دا اللہ کتاب پا خلقو یلی تو لے تو پیغمبر سرے صحیح وارث ہے یتلو صوفا مطارا دیو قرآن مل دولا وارث سوال اس علوم نے نہیں کرنے اللہ بنے سے وارث وابو سوال اس علوم یو ماتا ہاں سما دا دن نمون والا یار سوال اس علوم کم کم دی اگر نمون کا دن نمون دی اگر آخو پیدا وادا سچے کم درس کے یا کم رائے کے تو تا سوال اس علوم پورے کری خوخا پشیخ القرآن دا یا الزامو تنے قرآن سپکے فستغیر خدر کی قرآن خلق ہوتا ہے آقا فرضو سورا دوشی دا دادی مولی سے وہ نور ملیان بدا فتوے کو ہوئے بیا شکر یو زل دے حج لگتا عمرے لا عمرے لگتا سیب نو دیکھم قرآن نے بیان آواز سے دا ذکر چوئے خلق و نفرے ہو دے گو دولی شروع کری یا وزی یا لو یہ پرون کئی زاغ علیہ گیائی ہاں خدے رکو کے داخلہ سن خدے رکو کے داخلہ سن شہدہ غم خلاصے ہوئے اگر لکھو خدے کنی جوئے جو رکو کے ہوئے دیر رکو کے بیان در عذاب دیر عذاب خوبا خواب خواب آب رکو کشتا لارے خلاصی خدے رکو کے بیان در عذاب دیر خدے رکو کے بیان در پیغمبر در بیان دیر لارے خلاصی تو جے کرا عمرے نہ سی او ذل نو خوشل رو کے قرآن ختم کر ذل دلیوی گنا وزم عمرے رہا نداو تا چانوی چی یرا اغطا چوی کافر ذکرے چی پیونی و میاش کی او پنزو سکے خلقوں تا قرآن ہے چی تیب تا ہو پشدو کی ختم تا او پیونی و میاش کی ختم تا پشدو کی توخو پتری کی اولا بھی آئی پتپل قول اگر بھی آسی چی بھی غلط چی بھی لگا جی ابراہیم علیہ السلام دے بھی دیدا سرے ظالم دے لگا ہے پتپل ازان تا چی بھی دا مارا چل گئے ابھی دے پلانے دے پتپل ازان تا چی بھی دا یو نیم سلوہ یتلو صوفم من الحمدللہ پر دے پنزو سرودو کے قرآن او دس موبا کے تفریقی دی ہر لفظ منگوے لے کنم دے دے دے یا ہر لفظ منگ مانا کرے کنم دے کرے نوم پہ کتا کی حداوی دے تحریف کے دے قرآن فقوالے کے خفا بازا الحمدللہ من دا ہر لفظ مانا گے لے دا لفظ منگوے لے فیا قسم قیبان طیبی پاکی سال قسم ایمنا پدے طیبوں کی لگ جماعت مضبوط دے قسم قیبان لگ دا جماعت مضبوط دے دان دیا ہو او تفری کنرہ کریا کسام تو سرشو دی کتاب مگر پزائنا چھرائے تبینا فما امیرو او حکم نوشبے دیتا مگر دیر پارا چلے بھائی بھارت کے دان اللہ مخلصن لہو دین کہ خالص کون کی بھی اللہ تا دین لے عبادت ودا سے حال کے خنفا چلے بھائی خنفا سبھائی سامدار دا اللہ تلک فتوحید بانی والا او شرک رب دون کی اپا بندی پر کے دمان تو اور کئی بزاکات لرام دارے دن مضبوط نشکا کسان چکو کرے کو داری کتاب نا آری کتاب کفر کرے رہے کرے سیر سوئے لیو خصورت مائدہ کی کوئی ندیز دکی ہی سکر آواری جنہیں سنے دے کرے آری کتاب کی کفر و شرک نا تدوئے ان اللذین کفروا من اہل کتاب کفر کرے آری کتاب او مشرکینو اور جہنم کے بیانی شوئے پڑے گے دا کسان دیر بتر دیدر سنا بلی ادا دے اگا مشر دے اولائی کم شرم بلی دا کسان دے دیر بد بطر دا مخلوقات شکا کسان کی مال روڑو او امنی روکنی دا کسان دے سر دا مخلوقات دی جزاؤں بدل دے پہیز رب دے سبوی جنات و آدن جنتون دا میشوالین تجری کے بئی کے بلان دے دور دا گے نوڑے ہمیشہ بھائی بھائی کے وزن ہمیشہ راضی بھائی شاہ اللہ دے دے برضا کی دا اللہ نام اليوم بل نہ برضائی اللہ بس دے نہیں رضا اور دے بدا اللہ نہیں رضا اللہ دے من رضا کی ذالک لمن خشی ربو ہاں دا پسند لے کی چا اللہ بس خوش آلی پخفل کتاب خوش آلی گی ہاں زکا امام نقیم تاو امام احمد ابن حنبل تاو امام مخیلی جو کنے دا مبشرات زیدی زرزل اللہ خوب کی لیدلے ہو مشین بان کرے ہاں زرزل خوب کی لیدلے ہو کہ اللہ تفصبان خوش آلی وزف اقفل کتاب خوش آلی گو ماں بزمان نمجی اللہ تفصبان کتاب کارو آلی ورزوانو ذالک لمن خشی ربہو دا منزل او دا جنت پر دا رچا دے خشی ربو جیری رکھل ربنا ایر دا بکلے مطا حازا کلبیدہ رکی زادن زیدہ فائد